أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا د سورۃ الکہف یوسل نہم او یوسل لسم آیات نو شپر دغه باندې سورۃ هم ختم شو. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره دادی چې ترجمه مخ کې الته په یوسل دوهم آیات کې چې وو دا د پرون په درس کې دا هغه چا د پاره چې د توحید منکرین وای عذاب ذکر شوی وو هغه داسې عذاب ذکر سوی و. یو سل دوهم آیات افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء آیا هغه کسان چې کافران دي دوی دا ګمان کوي چې دوی به ونسي زما بندگان زما څه ما سوا په اولیا و دوستی سره په محبت سره دوی دا ګمان کوي چې برای به نو هیڅ نه پیښیږي. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا الله والما دوزخ دغو دپاره په میلمستیا کې تیار کړی نو دا د هغه منکر د توحید د هغه د پاره عذاب ذکر کړي. فسی الله تعالی چې د هغه چا د پاره چې د رسالت انکار کولی په یو سل شپږم آیات کې د هغه عذاب ذکر کړی وو. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا ول دا چیر عذاب د هغه چا د پاره دی چې دی کفر کړی او زما آیاتونو او پر رسولانو میچش کی پسخند وی رخشند وی دغه د پاره دا عذاب دی. نو هغه څوک چې منکر د رسالت او دغه عذاب هم چیر سوی په بیا پسې په یو سل اووم نمبر آیات کې د مؤمنانو د پاره د ثواب وعده ذکر کړي او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ول دې ته بیا دا ورکول کیږي دا جنت فردوس ولې مؤمن ته. نو ګوا کې درې مضمونه په دغه چیر درس کې بیان سیو د پاره د منکر د توحید عذاب بیان سوی و د پاره د منکر د رسالت عذاب بیان سوی و د پاره د هغه چا چې هغه مؤمن پر دا دواړه وایي پر توحید ایمان درلود هم پر رسالت هغه د پاره ثواب ذکر سوی عین هغه مضمون سره اړه وسدال لري چې دلته نو د توحید اثبات کوي چې د توحید څوک منکری دغه د پاره عذاب دی ویلی نو خالي په دا دلیل ثابت دی توحید نو چې دا ثابت شي چې انکار کوي خدای له وځ عذاب لره کو د رسالت اثبات د لیکي ولی خو چې مخکې منکر د رسالت او دغه عذاب ذکر کړیو نو اوس که باید ثابت کړي نو چې دا دغه ثابت شي دی عقل او نقل دواړه وایي چې رسالت ثابت دی الله پاک په انسانانو کې رسولان را لېږي وروسته د هغه چا د پاره چې تصدیق کوي پر دغه دوه شیانو باندې چې دا توحید او رسالت دی بیا د هغه د پاره ثواب ذکر کوي په زمن کې بیا نو د هغه چا د پاره عذاب خپل ښکاره سي چې هغه ځنې منکر وي دغه مضمون دی دغه رابطې د ما قبل سره یعنی خلاصه ده چې د توحید منکر د رسالت منکر د هغه عذاب ذکر شوی نو اوس په څه شي ورته ذکر کوي اثبات توحید ورته کوي اثبات رسالت ورته کوي. دسې الله تعالی فرمای قل لو کان البحر مدادا قلت ورته ووایه ای محمد دا خطاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی چې ته دا مشرکان ته دې شو ورته لو کان کچیر سی البحر دا دریاب چې دې سی ویلې څونه غټ دریاب دی پرم ذکر اثر خېدلې دا مدادن شایي سی مداد دا شایي ته ویل کیږي په شریک چرنګ وي سړی چې نوښتا پکې دا کدا مداد شایي سی ته چا د پاره لکلمات ربی لکلمات یا دا پار دا کلماتو دا خبرو یعنی دا حق عباراتو چه پا حقوق چشی ذکر سوی پا حق عبارات که دا اللہ صفات و کمالات لکلمات یا دا پار دا کلماتو دا ربی راوجه خواهد دلت صفات و کمالات کشنج دا لکلمات یا دا خبرو دا چا دا خبرو دا صفات و دا کمالات ربی از ما دارب چه دا از ما دارب صفات و کمالات پا چا واره پا خبره واره باره دست خبری شروع که چه وازه دا خدای صفات پا بیانو دا خدای کمالات پا بیانو دا دا کلمات دا پار دا شایسی برا وایوی لکنو که دایس پا خبره پا وسواست نو کدامی دارد سیلی کلمات یا دا پار دا حق کلمو و خبرو چا اغا کلمه پا چه بارکوی اغا دا پار دا ربی زما دار بیانی دا سپاتو دا رب زمایی دا کمالاتو دا رب زمایی چه باوسی لنفی دا البحر لنفی دا نیستی بسی البحر دا طول داری اپا والا وچی دا بخلاسی دا لا سپاتو کمالات بتا و ندی که پرا که دایس په خبره پوسی دا خو یو مجمل دی مشک ما زغه سرچینه وزونه په لاس راکړي چې دا الله نه نیوینو مونږ د صفاتونه علاوه چې تز ماګر د صفات لیکي نه پس په خدای وښي دا دغه نه کدر چې ما صفات کمالات څه کاږي دا ګرد دریاب نو خو په دریاب چې خط پکاږي خو کلم به ورڅخه خبره وینو لیکي یو مشوانی مجران څه کال خط پکاږي دا دوه نو کې د لسی والا کال خط پکاږي دا راکړي نو دا چې ګرد دریاب ته کاږي دا بار نو کاږي دریاب نسی کیږي علاوه زما کلمات به نسی نیستي زما صفات و کمالات به ته پایته و نه رسي نو دغسې بل څوک شته نو چې دا نشته نو الله دغسې واحد ذاتي نو عبادت یوازې د حق دي دغسې د اثبات توحید وکړي لنفي د نیستي بسي البحر دغه دریاب قبل د مخه ان ترجه تن فده چه نیستی کیجی کلمات و کلمه مانا اغا عبارات چه اغا سپات بکشی که بیانی جی کلمات و کلمه ربی زما دارب چه زما دارب کلمه ختمی جی مانا اغا کلماتی چه دالی پر اغا چشی پر سپات و کمالاتی اغا بنای ختمی سیو دریا بخلاس پسی ولو جئنا که چه هم مجراتا گو که اللہ وی بی مثلی هی پا مثل سرد دا اغا دریا مده دا دا پار دا امداد دا کومک که د کومک د پاره نور دغه بل دریاب راوړو هغه مر سره جوړه که هغه هم خلاصېږي د الله تعالی کلمات نه خلاصېږي کومک ور لره ورکه که د چا د مشواڼۍ رنګ لږ څه نور ورته وي که کومک ورکړه الله دغه دریاب ته یو بل دریاب کومک ورکړه چې ورته دا هم ور سره ګډ کړه لا د الله تعالی صفات و کمالات نه خلاصېږي نو د الله په مقابل کې به بل څوک داسې پیدا شي خو نه پیدا کېږي چې ما اثبات توحید وردواره کوي ولو جئنا که څه هم موږ راتګ وکړو بی مثلی هی پی مثل سر دا آغا دریاب مددن دا کومک را تک پا وکو مانا کومک را ترور دا مداد ندی آغا مداد و مداد شایی توای مدد کومک توای الکیش دا کومک دا پارنو دا خیال دا توحید اثبات فسی علا پرمایی دا رسالت اثبات کی قل ورتوو وای وام اینما بیشک انز بشرون زخو یو انسانی منو مثل کن پا مثال ستاسی تسیز ما رسالت ولی نمانی وس کما نا ولد خبرې کولای د مثال په تور خلک ورسره ناشنا وای نه بلد خبرې وای نو بره به تولی شي بابا دا سره بلد خبرې کیدا نه دی رسول خود ما نه به داوا کړی چې ملایکه نه می داوا کړی د چې زه پیری یم زه گیب یم زه پلان خو زه دغه سوام چې زه د عبدالله زوی یم د عبدالمطلب المسیح یم ستاسې په کلي کې راغټ سولم دا اوس نه ولد خبر دا خبره په شی پسکوم چې الله ما ته وحی را لیږي نو دا وحی کوم په ځکه کې اول کار دی چې برا و دا څه نه ولا دی خدای آدم علی السلام صدا یو لک څلور زره نبیانو ته وحی راغلی دی خدای شنخته کار دی نو یو لک څلور زره هغه ګرځ وحی به چاته راغلی انسانانو ته راغلی نو هغه کله دلته جبان دلته جبان ته راغلی و پیرانان ته راغلی خو انسان وو الله په نبی کې خدای خبرم شنخته ده ستاین کار په چی شه دی چته مون کېریز ما رسالت نه منې وس کما نه پیښ نه پیښ خبرې کولای بره به تاوی اجداد څه نه بلد نه بلد شین وي د عوام دغه د چستا پر کم انسان يم ډوډۍ خورم دغه سی او بوت ضرورت لرم کورواله ته ضرورت لرم او بل د عوام دغه چې ما ته وحی کې اجدام شنخته خبره ده نه بلد خبره نه ده او په وحی کې به مم د سی نه ویل چې معنا نه بلد خبر دی هغه زړه خبر ده چې الله واحد دغه خبر شي د ادم علی السلام څخه تر دغه دمه پورې څه چې نه بیانو دا خبره کول نو د ازما دغه سره وعده حق دغه دعوی حق دی نو کدر د بشریت ام سیدی بشری نور انبیان بشر ترسیوی کوا ما ته وحی کیږي خدام نور نبیان تسیوی دی کزام الله واحد خو ګور د نبیان دا غویل یو نبی ته یاد ک چې هغه د شرک لپاره دعوت کړی چې الله شریک لري خو نه لري نو ته منکر پر چی شه د رسالت په دې کې د رسالت اثبات الله بیانې قلت ورته وای محمد ورته و انما ند بلکې دا څنګه ده انا ز بشر انسان یم مثلکم په مثال سره ستاسی یوحا وحی کیجی الی و مات اغه د بشریت دعوس و دغه د وحی دعوس و چ یوحا وحی کیجی معنا د الله د طرفه الی و مات څنګه وحی کیجی په وحی کې کوم خبره ده نه بلاده خبر ده یا انما الهکم اله واحد خبرم دغه شنخته خبره ده چې انما به شک خبر نه ده بلکې دا ده چې الهکم معبود ستاسو چې دی اله معبود واحد یو معبود بل نسی درلول بس دغه یو معبود مدی چې رب العالمین دی دا خالق د کائنات دی دغه پکښه شتر دې ځای پر اثبات رسالت وسو چې دغه رسول نه بلد شي نه جی ویلی چې د خلکو د عقل لري خبرې دي بالکل عقل تم جديد نقل تم جديد نو اوس راځو هغه درې مضمون ته چې نو که څوک دغه خبرې ومني دغه توحید د الله د رسالت پیغمبر ومني نو دغه د پاره ثواب دی لکه مخکې هم دا خبره چې رسول چول دغه د پاره جنت الفردوس دسی وای فمن نو هغه څوک کانه چاغوي یرجو دی امید لري عقیده لري لقاء د ملاقات ربه د رب ده دغه په زړه کې چې زه یو وخت د الله حضور ته درېږم د الله سره ملاقات کیږي کداغه عقیده څوک لري فليعمل عملا صالحا دا در دل مفت نجش تبورزه کداغه عقیده لري چې د الله حضور ته درېږم عمل صالح وک دا چې د الله تعالی د اوامر سرکشه کوي او بیا چې د الله په حضور کې درېږي نو الته خو بیا سزا درکول کیږي بیا هغه دغه سیو سمد ذاتی چې بیا د چا خبره په هغه ځای کې نه منل کیږي چې دا انسان دی دا څنګه اورته اچي دا څه وایي فمن هر هغه څوک کار چې یرجو دی امید او تمه لري عقیده لري لقاء د ملاقات ربه درب سره ده فليعمل دي عمل وكي سنگ عمل عملا صالحا عملا دس عمل صالحا چاغه شایسته عمل دغه دی وکي ولا يشرك دي شرك ندري بعبادته فعبادت سر ربه درب ده احد نه سوق سوق دي الله سر په عبادت کې نشریکي دغه شرک څخه توبه وکړي ولی خو هم تور ځا عقیده لري د الله په حضور کې درېږي الله تعالی چې دغه د ټولو شریکانو څخه مستغنی دي که ملک ورسره شریکه ملک نه غواړي که نبی ورسره شریکه نبی نه غواړي که ولی ورسره شریکه ولی نه غواړي الله پاک وایي دغه وحدانیت د ربوبیت د ځما یوازې دي بس په دې کې زه هیڅوک بل نه پرېږدم نور څه چیز ما مخلوقات نو مخلوق د خالق سره کوم شراکت کولای شي نو احادیت ذکر کړی کېدای شي په خبره پوهیږي ولا یشرک دی دې شریک نه درې به عبادت په عبادت کې رب هي درب د احد نه هیڅوک یعنی حق ته نه لري چې نبی ور سره شریک د نبی علی صلوات و سلام پر نامه نظر وکي خو نظر عبادت دی نو خدای بر شرک سو یا داغه د پاره لمونځ کې چې وس نبی علی سلام قبر ته څوک سجده کې دا عبادت خدای شرک دی نو شرک ته وبد تکي ام شرک دی کده پیغمبر قبر ده که مشرک دی که دایس بخبر پوست خو الله یو پیو چا بانی نمانی پا شراکت بانی نمانی نو کنید پیغمبر علیه سلات و سلام سون غط رتبه ده تر الله رست ده در رتبه ده در طول ملائک و مقرب و پیغمبر ورتیر دی مگر تراس ده ده خبر تسجده و کچتا حکم بده چیش ده ایمان وزی پاقه کرد او پیغمبر علی صلوات و سلام چې وفات کړي دغه وصیت بیا کاوه بارل زما پر قبر چې بیا دی بیا مسجد نه جوړ نو کې مسجد معنا چې سجده ورته کوي نو يهود او نصارا او دغه غلطي کوي د خپل نبی انو نه کار د قبر د پاره بیا سجده کوي خو مشرکان سو ته باو برباد سو ول دا اچات بیا وکي نو سیری زما قبر چې دی دا د رحمت زایدی دعا د الله سو وکي دلته چې دی ما ته چې شم کوي سجده مراته کوي سجده خپل پیغمبر منع کړی دی اغه سیس باغ روایت په یاد ما درته ویل دي چې اصحابو نه کيو تللی وو یو علاکه ته په هغه علاکه کې اخل کو به د خپل مشر او پاچا ته چې راتلل ته سجده ورته کوله بس د ارمان په ځکه ودرې دي چې دا یل مشرکان دي پاچا ته دونه عزت ورکی سجده ورته کی زموږ په ماحول کې رسول علی سلام را سره موجود دي خو هغه ډیر حقدار دي نو چې رالی و نبی علی سلام ته درخواست پیش کول یا رسول الله زو تللی و هغه خلق به خپل مرزبان او خپل مشر ته چې سجده به کول مربم ته ته سجده کو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کار مکه و ناغه مشرکان جنو ولکچیری سجده په مخلوقات کې د یو چا دا وبل تر واکې دای د ماینه د به میړه تر واوای خو هغه کار کله روا دی هغه نه دی روا چې ماینه و میړه ته سجده وکي نور بالکل په مخلوق کې چاته سجده نه کیږي نو دا شرک کول په عبادت کې د الله عز وجل چې څوک شرکه الا د احادات ورچ احادا څوک نه مانی پک شي کیږي نو په دغه آیات کریمه کې دا پسې چې فمن کان یرجو لقاء ربه دا اوس چې میرا هو په دې کې دا چا ثواب بیان کړي هغه چا چې نو هغه دغه تصدیق وکړي دغه د فارچې دی دا پکښ کې بیان شو چې دغه شیان چې نه کوي منع یې هم ځینې وکړل، نو خو د هغه معنا چې منع یې وکړي چې نو چی شي کېږي چې دوی ته عذاب ورکول کېږي که دا کار وکړي، چې د دغو شیانو څه منکر شو شریک دا لا سره ودروه توحید یې پرېښاوه، او هغه عمل صالح چې رسول الله علیه السلام بیان کړی دی هغه یې پرېښاوه، نو د ده لپاره عذاب را ګورو. دا خو دا صورت خلاص د لطیفې په ډول باندې اشرف علي تانوی رحمه الله وایي ما چې دغه آیات دا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی دغه تفسیر چې ملکی نو بارا پدیزه کې دغه ماما دی دغه استادم دی دی زما بزرگ زما ماما مولانا شوکت علی صاحب، دا شوکت علی بیا شعر لیکلی دی مخمس مخمس چې پنځه باندې وای هغه دغه آیت کریمه مضمون په دا شعر کې راوړی، نو ما ته ډیر خوند راکی د دعا مرته کړی د ناشیر داسی فارسی دی هغه هغه دغه آیت مضمون په شعر کې راوړی دغه د سوای اگر جمله دریا شود روشنائی کند کلک اشجار مدحت سرائی محال از سنای تو عهده بر آیی ازل تا ابد ای تو فرمان روائی کرا جستو در ملک تو پادشاهی. دا پنځه بند سوره جته مخمس وای یو شیر چپر بند برای مسدس بولینو دا ترجمه یاد ده اگر جمله دریا شود روشنائی کټول دریاب روشنایی سی روشنایی دا غد غطا وی سیایی تا ویل کیش که دا گرده سی کند کل که اشجار او دا کلمون دا دختو کل که کلمه تا ویل کیش دا کلمه چو که دا نایی کلم او کهی دا غد چو که دا دی درختو مدحت سرائی اغا طول ستا مدح سرائی شروع کنو ستا مدح جکی الله گرد درخت کلمان سی او طول دریاب سیایی سی او گرد درخت بدنی ایک سونه درخت دی دا طول نویشتا شروع کنو دا مدح سرائی شروع کنو محال از سنای تو عهده بر آی محال ده گرانه ده چستا ده سنا ده زمواری سخه دیو چوک راو بسی ستا ده سنا چه سونه زمواری پر مخلوق ده چه پا دوغن کلموی ولی که لکه ده دنیا درختی او پا دوغن سیایی ولی که لکه دریاب لهم ده محال ده چستا ده سنا ده عهده یه سبا یه چوک ده بانجه راو بسی چه ما خوزی ما پا رغ کر الحمدلله ده علام دون سنا وویل پا دوغن درختو منه وشتکر منا پا دوغن کلمانو او فدوغه نشیهی لا ولا کدا لو تعالی د سنا د عهد یسخ انسان خلاص یم ازل تا ابد ای تو فرمان روایی د ازل در ابد ای هغه څوک چې ته فرمان روایه په ما بینس کې بل فرمان روا ولا ک فرمان روا هغه دی چې هغه حکم ساجریږي خلګه چشکی اطاعت کی کده ازل تر ابد دی فرمان چا چلیر د الله تعالی فرمان چلیر په مزکه کې د بل چا فرمان نه چلیر هغه تکوینی فرمان چ دی هغه د الله چلیر هغه چې وای مرسه مرچ وای ژوندې سه ژوندې بل څوک دا کار نشي کولی جوړ سه مریض سه جوړ سه تاواني سه ګټمن سه نو فرمان د الله دی ازل ته ابد ای تو فرمان روای د ازل تر ابد ای هغه څوک چې ته فرمان روای کرا جز تو در ملک تو بد شاهی چاله د ما سیاه د تاسخ ستا په ملک پاچی کې بل پاچا څوک دی چې پاچی په کې کې وچلی مانا د ایچ از رنه غواړي چې خپل قریب خپل زوی خپل مور خپل پلار ځنی مرسي مگر چې الله فرمان ساجر کی چې مړکی جو بیا دې بل فرمان دلته وچلې چې نه دې مړکی جو راوته ګرځي نو په دافای کې دغه شی کړه چال در د جستو ما سیاواز تاسخه در ملک تو ستا په پاچی کې بادو شاهی بل پاچی په پاچی کې پاچی بیا نه جوړ د الله تعالی پاچی چې دیږي نو دا پنځه دا یو بندونه و دا مسده شعر دا د عین د غایت کریمه مضمون نو هغه په فارسی کې دغه شعر د ویلی دلته په دغه تفسیر نقل کړو نو ما ته خوان راکې ما تست وای نو پر دې ځای خو سورۃ کهف چې دی خلاص د سورۃ کهف د پاره چې دی تفسیر مزری شریف څه فضائل راوړي دی د دې سورۃ ا فضائل د پاره هغه حدیث څه زته شته وای منو یو حدیث د حضرت ابو درداء رضی الله عنه څخه روایت دی د نبی علی السلام څخه روایت کی وای چې چا لس آیات د سورۃ کهف د اوله څخه دا په یاد کړل دی به د پتنې څخه د دجال الله تعالی خوندې د دجال پتنه به پر د اسان کې د دجال ډیره سخته پتنه ده وس دا کښنی د جالان پیدا سی وی کښنی د جالان دغه پچه هنج نو خلک د دې پتنې څخه ځان نشي ایستلای چاته چوکي ورکی چاته پیسي ورکی چاته پون را باسي خلک د دتر دغه اطاعت نشي وتلای ورته بګوره به بر ملا بد الله احکام پای ملکی د پچه امر پر ځای کی د څه د پاره خدا پچه کښنی د جال دی د دغه د جال د پتنې سنم لازم خلاصولای سي نه امي خلاصولای سي نه تعلیم یافته خلاصولای سي نه به تعلیم یافته بس دغه سيزره ورزغلی شي د پچا صفکه ور میکړي نو چیرې چې اغلوی د جال راسي چې اغلوی د جال راسي پیغمبر علی السلام په ولاس کې جنت په بلکې دوزخ خلقو ته جنت ته واچون کې دوزخ ته واچون پیغمبر ول تیسه خبردار چې کوم شی د جنت ته هغه دوزخ په اصل کې چې کوم شی د دوزخ ته هغه جنت کې ول جنت ته واچون کې دوزخ ورته دوزخ ته مور واچو د دوزخ ته چې ونی ودل جنت ته د دوزخ دغه اورون وسکروټ چې پر سړی وری چار چار تختار اوس کې د دنیا کو پر ولا وای اوس ور در باندې بلکې مر تر باندې بلې کړه نو جنت ته ځي کې ور ولې چې جنت تر ته جوړ کوم دسی به ملک تر آباد کوم دا ورته دغه جنت کې زه نه کوم ستا په دغه جنت کې زما د شزي به عزت کېده زما د قران به عزت کېده زما د عقیده به عزت کېده زما به عزت کېده دا خو بیا جلا خبره ده چې په ظاهر زه ته ته نوباره شش کارم په تابه ګران سم نو د دغه پتنې څخه بیا الله تعالی اوس چې څوک د سورته کهف دا غلومړنی اول لس آیاتونه چې دا په یاد کې حدیث چدی مسلم شریف دا روایت کړی دی دا حدیث شریف پس داغه احمد چی روایت کړی دی ابو داود او نسائی روایت کړی دی او ترمذی په روایت کړی دی په دا ترمذی په روایت کې د سراجی من قرأ ثلاث آیات من اول الكهف عصم من فتنة الدجال په ترمذی کې دا هم راغلی چې د سورۃ کهف اول درنی درې آیات دغه تلاوت کړل ام د فتنې څخه د دجال بالا او تعالی د نجات لپاره ورکی نو په دواړه طریقې باندې د نجات حاصلېږي چې هغه لس اول لومړنی آیات په یاد کې تلاوت کوي او یا دغه درې آیات کې په دغه درې آیات کې مله هغه برکت یې شي کدا اس په خبره پوهیږي ډیر ځله به رسول الله علیه السلام یو شی بیان کړي او بده ته هغه علم ورکو ورسوي نو لس آیات باندې بیا ورسته معنی هغه درجه راکړه سورۃ په درې آیات کې هم دغه چی شي پیدا کیږي دغه فضیلت د دجال د فتنې څخه سړی خوندي کیږي نو په یو بل حدیث شریف کې راځي چې هغه بیا احمد او مسلم او نسائی روایت کړی من قرأ العشر الاواخر کچا هغه د لس آیات دا چې اوس موږ پر ودرې دغه اخیرنی لس آیات چې شکر په یاد کړل د سورۃ کهف څخه ام بده د فتنې څخه خلاص نو په څو ځای کې دا بشارت راکې په درې ځای کې د سورۃ کهف لومړنی لس آیات کوایم دا پیدا کی کې اول درې آیات وې هغه ته چې ام دغه پیدا کی کې د پای لس آیاتونه چې دغه سړی چې دا ووایي دا هم دا پیدا کی په قرأت سره دا پیدا کی چې قرأت یې ته وکې د دغه فتنې څخه به الله تعالی وساتي په هغه باندې بنه اخته کیږي په یو حدیث کې راځي د معاذ ابن جبل د سهل ابن معاذ څخه روایت دی روایت سهل ابن معاذ کړي د انس رضی الله عنه څخه هغه د نبی علیه السلام څخه چې کچا قرأت وکي د اول د سورۃ کهف او د اخر اول هم څو آیاتونه ویل د اخرې مو ویل دا به څنګه سی کانت له نور من قدمه الی رأسه د قدمه څخه تر سره پورې دغه نه قدر به الله تعالی جته نور لره ورکې ګرځه بدن به نورانی شي او کچا ټول سورۃ کهف وایي دا که مخکې ویل چې معنا کې اول او اخر بوایه نو د ته د سره در پښو پر بالا او تعالی نور لر ورکې کګر د سورۃ کهف وایه نو د ته به د سې نور سي چې هغه نور به د مزک څخه تر اسمانه پورې رسیدلې د قص چې نور به الله تعالی ور لر ورکې پس په بل روایت کې به راځي چې دغه نور چې الله تعالی و د ته ور لر ورکې داغه حدیث روایت بغوی کړی دی چې دا نور چې د ته ور لر ورکې په دې نور کې چې دی په دا د نور حشو حشو دا معنی چې دا نور چې داسې مجسم دی دا د ملک څخه ډک دا ګرد ملایکی چې دعا د رحمت کې پرده باندې تر څو چې دی ولاړیږي چې په پروت یې وری پر وته دی دا ویلې دا سورۃ کهف د ته به څنګه سي دغه نور به الله ورکه د مزکیو تر اسمانه پوری او د دې حشو دا نور به ګرد د ملک ډک ټوله به پرده باندې رحمتونه وای تر هغه وخت پوری چې دی راپورته کیږي حتی وای کچیر د دماغ ضجع په مکه کې وو د دا نور به چلیږي تر بیت المعمور پورې بیت المعمور په اسمان کې دی تر اوغه بیت پورې تر اغه ځای پورې به دغه نور دغه رقم ځی پورته کیږي بل نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقوال په فضائل کې د دغه سورۃ کهف به خې ډیر غلی ما تست مازی و نمونه وای په یو بل روایت کې راځي روایت دا سې دی چې د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی دا روایت بخاری شریف کړی دی بخاری څخه دی نو دا روایت کې د سوای چې وایو سړی دا براء ابن عازب وای وای غ سورۃ کهف وای ناستی وای و بغل تخپل اس تړلې دي په دوه رسوی وای و الى جانبه حصان مربوط بشطنه په دوه شطن د غرسی ته ویل کېږي چې اس په تړې بارن په دوه رسوی تړلې زور ور اس دی دا تړلې دي وای فتغشته صحابه پیسې دا تلاوت سورۃ کهف کوم پر ما باندې وریاځي را نازل اس په وریاځي را باندې را وځي سرخه در را باندې را کړه تاسو فجعلت تدور وتدنو نو دا وریاځ پر ما را کړه کیج او را باندې را نږدې کیج هم کرا کرا دا سره باندې را ګرځي دا وریاځ او هغه اس چې هغه نو ضرورت هم لا وتړن هغه نو زورن وي خپل دوه رسوی تل ځان الکی پیغمبر علیه السلام ماشام داس کی پیت پیوس رسول علیه الصلاه والسلام ته دې ساره لري د قصې ورته وکړه پیغمبر ول تلک سکینه تنزلت بالقران دا سکینه د اوریس په شکل کې چې تا ولیدل دا لو تعالی په تاج دلې کنه دا سکینه خو هغه د زړه ډاډ دی آرام دی چې انسان به آرامي به چنې چاته توانونه رسیدلی څوک غمجن سورته کهف دی وای الله سکینه د تور لري دا ځینې شان گئی مجسم سچ دا سړي عقده پر راشي نو د رسول علیه السلام دا صحابي ته دا سکینه الله ور مجسم کړ دا نه معنی چې سکینه مشته راځي نو به د ورېځي شکل د ورېځي شکل بیانې د زړه آرام ته وای اطمینان ته ورکړي د چا په دا شکل کې د چاور وشا او د وریځي او هغه اس بیا ځنی بیرې دی د وریځي څخه دا چې شدیش د اسمان را تاکیج راځي هغه بیا زورو نه والا ششنه په او ځغاستي خو ځغستل اينو سو قادي چنګ تړلی نو دا حدیث صحیح حدیث دی چې په دغه سره سکینه نزیج پیغمبر علی سلام سره ورتول نو کې انسان ارڅ بیا آرام ایمان بیا تابې د توانو د لارې څخه یا نور پریشانان د لارې څخه امه څوک علاج دغه صورت کې هفتي او سره پای چوای د پښنه څخه د چا د دجال الله تعالی سړی خوند کی هغه پتنه کې کچیر دجال پیدا همسی دی بزن اخلاص وي دی به دغه په امتحان کې نه راځي مال هغه دغه په امتحان کې چې لکه نه چې مؤمنان په امتحان کې ارث شاته حق باطل وسمال میږي د دوه جانو ترمنز کله حق لارې ټینګې خپل کری باندې بدر جوړي پر خپل نه اګران خپل رقم نماندر باندې چې د خدای رقم په طبیعت اداره کم په بس او توې اغلا کړی دی یا شکنځل ترته کې یا د اب طبیعت چی شي دی خو په طبیعت دغه دی چې دی جن یا دی د دې د جین جین خبره کې بار د دې سم د منسولې شرمی چورو را دی خو جن دار سړی زما بزنی کې بار په دې شرمی ځان څه چم د پی بار نوم در باندې کې د څه سخت طبیعت یې دی د څه بد طبیعت اوس په چې چی کړی دی زما الا لکړې تړلې وهلې شکنځلې درته کړې دي ډوډۍ در باندې بند کړې دی د سختې د طبیعت چی شي د سختې د طبیعت دغه د چې د منځ غواړي د دې قران کریم تلاوت غواړي د دې په حلال کې حلال غواړي د حرام څخه دې ګرځي نو خګر د خلک په حرام مختاجه بعد پر لګیږي نو بر دام نسې درته ویل چې انا زه حرام خورم دې حرام نو خره زما د گزارانه سره کیش یا زه بل منځ يم دې منځ گزار دې زما د گزارانه سره کیش یا زما د قران شنه راځي د شز نه راځي زما سروز ژغوم دې دا مژغو بهرنه د سخت بیا ته نوم در باندې کیش ته گزارې نه دې ته بیا ته دار کم ترنګلې ته بیا ته دې ترنګلې به ته بخیل به بارته به د اخلاق به ته ګردن من صافه برخه دې ګرد شدی نو دا رقم نو دا غلطه ده سورته کهف چې دی بار دغه سي مجبوریتونه چې پر سړی راس دا وسرته هغه د زړه سکون او آرام عمر لري نو الله تعالی دې په دغه زمانه کې دې پټنو مشته آرام او سکون راکړي الله تعالی موږ په امتحان کې کامیاب کړي او موږ الله په امتحان کې نه اچي کچیر رالي الله دې کامیاب راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.